إله إلا هو الحي القيوم لا أتوب إليه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين. بحرمة سيد المرسلين. أما بعد، فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله، فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله، فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله. لا إله إلا الله، هو الحق الملك المبين، محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، استعيذ بالله، والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. محترم Müslümanlar, Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri yaşamaya, savunmaya cümlemizi muvaffak eylesin. İçinde bulunduğumuz şartlar ne olursa olsun. Netice itibariyle olsa olsa en tehlikelisi, en belalısı, en zorlusu can emanetimizi Hazreti Allah'a gelir verin bakalım şu can emanetinizi noktasında biter. Söyleyin Allah aşkına, yeryüzünde can emanetini Allah'a vermemiş kimse var mı? Can emanettir, ruh emanettir, aldığımız soluk nefes emanettir, sayısı bellidir. İstesen de kesilecek, istemesen de kesilecek. Kalmak mümkün değil, burada ebedi olmak mümkün değil. O bakımdan bir Müslüman için dünyadan çok ebedi hayatı onu ilgilendirmesi lazım. Az yaşasın, çok yaşasın bir kişi akıbet dünyayı terk etmektir işi. Terk edeceğin bir alemdesin mübarek. Ne çakılıp kalıyorsun? Ne sıkılıp kalıyorsun? Nedir daralmış kalmışsın? Nedir şaşırıp kalmışsın? Nedir aptallaşmışsın? Buradan gitmeye mecbur değil misin? Buradan göçmeye mahkum değil misin? Ne şaşırıp kalmışsın maddeye, eşyaya, mekana? Ne takılıp kalmışsın? Burası bir köprü mesabesinde olan bir mekan. Dünya ahirete uzanan bir köprü değil mi? Köprüde şenlik olur mu? Köprüde eğlence olur mu? Köprüde hiç pazar kurulduğunu gördün mü? Bir mümin için en başta gelen bir hadisedir. Bundan dolayıdır ki içinde bulunduğumuz şartlar ne olursa olsun İçinde bulunduğumuz sıkıntılar, zaruretler, tehditler, tehlikeler ne olursa olsun Müslümanın hedefi belli, yolu belli, yönü belli, gideceği, varacağı yer bellidir. Şaşkınlığa lüzum yoktur. Allah her halde, her halükarda davayı, dini, hakkı yaşamaya bizi muvaffak eylesin. Böyle diyoruz. Kardeşler, ezan-ı Muhammedi okununcaya kadar yapacağımız sohbetin konusunu aranızdan 15 gün ayrılarak yapmış olduğum seyahat ile ilgili intibalarımı sizlere aktarmayı düşündüm. Yani İstanbul dışında iki cuma geçirmiş olduk. Seferdeydik, seyahatteydik. Bu konularda bugün sohbetimizi yapalım diye düşündüm. Haftaya, cumaya ise daha genel, daha geniş konularla sohbetimizi Allah-u Teala aman zaman vermişse devam ettiririz. Rabbi Rahim-i Zülcelal bizi rızasından ayırmasın. Rıza. Efendiler, müminler, Müslümanlar, mensubu ve mümini olduğumuz dini İslam. Dini İslam'ın müminleriyiz elhamdülillah. Mensubuyuz. Rabbimize hamdolsun. Öyle bir dinin müminleriyiz ki اِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامِ Öyle bir dinin, dini celilin müminleriyiz ki hayatın tamamını içine alan bir dinin mensubuyuz. Hayatın ve içinde bulunduğumuz bütün ahvalin tamamını dinimiz içine alıyor. Mesela sefere çıkıyorsunuz, seyahate, sıla-i rahime çıkıyorsunuz. Derhal dini İslam sizin seferinizle, seyahatinizle ilgili hükümler ortaya koyuyor. Yani sizi seferde de, ikamet ettiğiniz yerde de, hangi halde, hangi yolda olursanız olun, dini İslam sizi içine alıyor. İçine alıyor. İşte bunun içindir ki ilmi hal dediğimiz bir ilim var. İlmi hal. Öyle zannediyorum ki içinizde bu kelimeyi duymamış kimse yok. Nedir? İlmi hal. İlim bilmek demek, hal de hal demek. Hal içinde bulunduğumuz durum, şu andaki durum hal demek. Hangi halde bulunuyorsanız o halin ilmi var. Hangi halde bulunuyorsanız, tüccarsanız ticaretinizle ilgili Allah'ın hükümleri var. Esnafsanız esnaflıkla, amirseniz memursanız onlarla, yolcuysanız yolculuk halinize göre hükümler var. Hangi haldeyseniz o halin Allah ve Resulü tarafından konulmuş esasları var. İşte seferde bir insanın ikamet ettiği yerden çıkıp, hepiniz biliyorsunuz, 15 günden fazla kalmamak niyetiyle, böyle ayrıntıları var tabii, özelliği var. 15 günden fazla kalmayacaksın, bitti. Bulunduğun yerden ayrılacaksın. En az 90 kilometrelik bir mesafeyi aşacaksın. Böyle olursa bu sefer dediğimiz hadise meydana geliyor ve İslam'ın hepinizin bildiği gibi bununla alakalı farzları var, vacipleri var, sünnetleri var, müstahapları var, mekruhları var, var. Hükümleri var. Ben şahsen araştırdım. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretlerinin mükafatını, yani karşılığını, buna mükafat diyoruz, karşılığını derhal ikram ettiği, ücretini, mükafatını, takdirini, rızasını derhal ikram ettiği yegane amel seferdir. Sefer, yani seyahate çıkıyorsunuz, sefere çıkıyorsunuz. Bakınız, arz edeyim, göreceksiniz. Şimdi namaz kılıyoruz, oruç tutuyoruz, hacca gidiyoruz, zekat veriyoruz, sadaka veriyoruz. Allah'a çeşitli ibadetler yapıyoruz. Bunların hemen çoğunun mükafatını, yani karşılığını ahirette, öbür dünyada alacağımızı düşünüyoruz. Sefer öyle bir ibadet ki, öyle bir hareket ki, karşılığını daha dünyadayken başlar başlamaz Allah tarafından mükafatı veriliyor. Nasıl oluyor? Sefere çıkar çıkmaz bir mümin, mükellef olan, namaz kılmakla, oruç tutmakla mükellef olan bir Müslüman sefere çıkar çıkmaz Allah'ın ikramı nedir? Allah'ın ona hemen mükafatını ödediği şey nedir? Hepiniz biliyorsunuz. Nedir diye sorsam içinizde bilmeyen olmaz. 4 rekatlı farz namazlar ne oluyor siz söyleyin. Bak Cenab-ı Hak hemen hakkından vazgeçiyor. Peşin. Sefer ne kadar güzel bir şeydir. Seyahat ne kadar güzel bir şey. Allah'ın ne kadar çok sevdiği bir şeydir ki sefere çıkan bir müminin üzerindeki 4 rekatlı farz namazların ikisini Allah kaldırıyor. Al sana mükafat. Peşin. Ya, ya. Cuma namazı farz-ı ayın olduğu halde sefere çıkan bir müminin üzerinden Cuma'nın farziyeti kalkıyor mu kalkmıyor mu ne dersiniz? Kalkıyor. Cuma o seferi bir Müslümana farz olmaktan çıkıyor. İsterse Cuma namazı olarak Cuma namazı kılar, isterse Cuma kılmaz, öğle namazı 2 rekat. Şu kolaylığa, şu teşvika, şu alakaya, Rabbimizi şu muazzam mükafatına bakın. E niye Cuma'nın farziyetini kaldırıyor? E canım ben yoldayım. Arabam kaza yapabilir, arıza yapabilir, gecikirim, vilayete gidemem, şehire gidemem, eyvah Cuma namazı kaçıyor diye üzülürüm, ezilirim, ağlarım, sızlarım. Bütün bu sıkıntıları Allah bir kalemde kaldırıyor. Ne iş ya Rabbi? Şu dinimizi görüyor muyuz Müslümanlar? Önce abdest üzerinde Rabbimiz ikramını veriyor. Abdest. Mesela ayağınıza giydiğiniz kışın soğuklarında, soğuk zamanlarda ayağımıza giydiğimiz bir şey var. Nedir siz söyleyin? Mesk. Kış mevsiminde bilhassa soğuk zamanlarda ayağınıza giydiğiniz meskin bir müddeti var. Ne kadar? 24 saat. Evinizde, ikamet ettiğiniz yerde, köyünüzde, sefer halinde olmadığınız, yani evinizde bulunduğunuz hallerde, bir Müslüman ayağına giydiği mesti 24 saat çıkartmadan ayağını yıkamak külfetinden kurtuluyor. Hakikaten abdestin en zor yeri ayak yıkamaktır. En zahmetli yeridir yani. El kolay, yüz kolay. Başını meshetmek ama ayak zor. Hatta ayağınızı yıkamak için harcadığınız su bütün organlardan daha fazla. Mest giyen bir Müslüman bulunduğu yerde, evde, köyde, ikamet ettiği yerde sefer halinde değilse 24 saat mesli ayağından çıkartmadığı müddetçe ayak yıkama külfetinden kurtuluyor. Biliyorsunuz bunları. Sefere çıktığı zaman bu meslin müddeti hepiniz biliyorsunuz 24 saatten 72 saate çıkarılıyor. Yani 72 saat meslini ayağından çıkartmadıysan ayak yıkama külfetinden kurtuluyorsun. Üstüne mesleniyor 3 parmak. Ne muazzam bir kolaylık, ne muazzam bir teşvik. Bütün bunlar neyi gösteriyor? Müslümanların sık sık sefere çıkmasını Rabbim istiyor. Sefere çıkmasını, seyahate çıkmasını adeta dini İslam teşvik ediyor. Ama gelin görün ki dünyada en az sefere çıkan, dünyada en az seyahat eden, yeryüzünde en az gezip dolaşan insanlar maalesef üzülerek söylüyorum yine Müslümanlar. 0 puan alıyorlar. Bakın Hristiyanlara, Amerikalılara, İngiliz, Fransız, şu bu. Her sene en az 1 ay, 2 ay, 3 ay bütün dünyayı gezme planları ve programları yapıyorlar. Seyahat, Avrupalının hayatına resmen ortak ettiği bir hadise. Dünya Müslümanlarına bakın, adam evinde, köyünde, bulunduğu yerde takılıp kalıyor, çakılıp kalıyor, gittiği yok, sefer yok, seyahat yok, dolaşmak yok, gezmek yok, ibret yok, örnek yok. Ne bu? Mensup olduğumuz dini İslam'ın sefere ve seyahate verdiği öneme bakın, bizim içinde bulunduğumuz hale bakın. Nereden bakarsak bakalım, bir felaket içindeyiz. Hadi diyelim ki sefere çıkıyoruz, çıktık. Dünyanın hiçbir ülkesinde olmayan bir musibetle karşı karşıya kalıyorsunuz. Mesela 15 gün kadar gittik, dolaştık. Ama her an korku içinde, endişe içinde, telaş içinde, felaket içinde. Ne felaketi? Trafik felaketi. Karayolları, kelimenin tam anlamıyla söylüyorum, vallahi karayolları mezbahaneye döndü mü dönmedi mi? Söyleyin Müslümanlar olarak, mezbahane. Hayvanların kesilip parçalandığı yere ne diyorsunuz? Mezbahane. Karayollarının bundan farkı kaldı mı? Kan gövdeyi götürüyor. Niçin böyle oluyor? Sebepleri, sebep olmadan sonuç olmaz Müslümanlar. Bence Türkiye'de seyahat hürriyetinin, sefer özgürlüğünün en büyük engeli trafiktir. Ödümüz patladı. Ayet-el Kürsi'yi okuya okuya dolaşmışız. Anadolu'dan karayollarıyla İstanbul'a gelinceye kadar nasıl kalbimizin attığı, nasıl korktuğumuzu, nelerle karşılaştığımızı anlasam çıldırırsınız. Ölümlerden ölüm beğendik. Nasıl sağ salim İstanbul'a geldik? Bunu bir Allah bile biz biliyoruz. Böyle memleket olur mu? Böyle şey olur mu? Tamam, sefer güzel bir şey, seyahat güzel bir şey ama ya bu trafik felaketi ne olacak? Nasıl bu ölümleri, parçalanmaları, bu cinayetleri durduracaksınız? İşte görüyorsunuz, dün akşam hepiniz gördünüz. Herkes seyretti. Artık benim haberim yok, ben görmedim, bilmiyorum, duymadım demek mümkün değil. Bolu'da karayolu, hem de en düzgün, en temiz, tehlikesi en az olan otobanda, karayolunda görüyorsunuz 35 ölü. Dünyanın hiçbir yerinde trafik kazasında 35 ölü hayatta görülmemiş. Ancak uçak kazasında olur. uçak düşer, parçalanır, yanar. Tamam, 30, 40, 50 adam ölür. Karayolunda bir trafik kazasında 35 kişinin öldüğü dünyada görülmemiş. Bu ne kefazelik? Bunun şu anda devletin, hükümetin, parlamentonun her şeyi bırakıp buna bakması lazım. Herkesin bunu düşünmesi lazım. Bu kadar insanların telef olduğu, parçalandığı bir ülkeye Allah rahmet etmez. Allah merhamet etmez. Bu bir zulümdür. Dünyanın hiçbir ülkesinde insanların yolcu dediğimiz insanlar yolcu işte sefer, misafir, seferi insanlara yolcu derler. Arapçası seferi, Türkçesi yolcu. Düşünün dünyada Türkiye'nin içinde bulunduğu bu felaketlerin, musibetlerin benzerine rastlamak mümkün değil. Niye? Kardeşim, elimizde istatistikler var, bilgiler var. Bakın, Türkiye'de bir yerden bir yere gitmek için, sefere gitmek için, seyahate gitmek için, geziye çıkmak için yola çıkan 100 insanımızın 94'ü karayoluyla gidiyor. Yani 100 tane seferi insan varsa, 100 tane yolcu varsa bunun 94'ü karayolundan gidiyor. Buna yol mu dayanır? Buna hal mi dayanır? Başka memlekette böyle değil mi hocam? Vallahi değil. Avrupa'yı gidin görün. 100 kişinin 94'ü orada toplu taşımayla, trenlerle, trenle gidiyor. Daha emniyetli, daha güvenli, daha sağlıklı, daha dayanıklı, daha tehlikesi az. Bu karayolu felaketini önlemek lazım. Seferi öldürdü, seyahati öldürdü, sıra-i rahimi öldürdü. Ayağını arabaya atan bir ayağını mezarda, bir ayağını arabada hissetmeye başladı. Bundan böyle herkes arabasına kefen koyacak. Yazık bu memlekete, yazık bu insanlara. Yüz kişinin 94'ü Türkiye'de karayoluyla gidiyor. Adam Trabzon'a karayoluyla, ya Trabzon'a karayoluyla gidilir mi? Üç tarafımız deniz. Allah bu denizi niçin verdi, seyredelim diye mi? Dünyanın neresinde üç tarafı deniz olan bir ülke var fazla? Niye gemiler nerede? Vapurlar nerede? Gemiler nerede? Niye bu insanları karayoluyla Rize'ye niçin denizleri kullanmıyorsunuz? Niçin gemileri kullanmıyorsunuz? Cahil oğlu cahiller. Niye deniz yolları? Yani Allah sadece karayolunu mu yarattı? Bu bir cehalettir. Dünyada Türkiye kadar perişan ülke yoktur. Yazıktır. Hani demir yollarınız? Niye insanlar otobüslerle taşınıyor? Niye insanlar minibüslerle taşınıyor? Neden 3000 kişi, 5000 kişi bir trenle gitmesin, daha emniyetle niçin gitmesin? Nerede karayollarınız? Nerede demir yollarınız? Nerede demir yolu işletmeleri? Hani devletiniz, hani hükümetiniz? İşte bakın, elimizde istatistik var. Resmi belgelerden aldım. Avrupa ülkelerinin, her zaman bunu söylemek ve sorumlu insanlara mutlaka devamlı surette söylemek lazım. Avrupa ülkelerinde toplam kaç ülke varsa işte 14-15 ülke, Almanya, Hollanda, Belçika, Fransa vesaire. bütün Avrupa kıtasındaki ülkelerin kullandıkları kamyonlar, orada da kamyon var. Bir de Türkiye'de kamyon var. Ama bakın, resmi belgeyle söylüyorum. Avrupa ülkelerinin tamamında, Avrupa kıtasının tamamındaki kamyonları topluyorsunuz, Türkiye'deki kamyon sayısının yarısına ulaşmıyor. Bu kadar kamyonu memlekete dolduranlar, bu cinayetlerin sebepleridir. Yani Türkiye karayollarında yürüyen kamyonların sayısı, tır kamyonları, yük kamyonları, kullandığımız kamyonların sayısı Avrupa kıtasındaki kamyonların, evet, tamamından bir misli daha fazla. Bu kadar kamyonu seyr-ü sefere koyan idare, vallahi suçludur, billahi suçludur. Nedir ulan bu kadar kamyon? Nedir bu kadar kamyon? Niye demir yollarınız yok sizin? Niye trenleriniz yok sizin? Niye deniz yollarınız yok sizin? Utanmıyor musunuz Japonya'dan? Utanmıyor musunuz Avrupa'dan? İnsanları koyun gibi boğazlıyorsunuz. Kolu bir tarafta, bedeni parçalanmış, beyni parçalanmış insanlardan utanmıyor musunuz? Bu nedir Allah aşkına? Bir insan olarak utanıyorum. Artık her gün haber seyretmekten korkuyorum. Dünyanın hiç ülkesinde telef olanları bu kadar seyredemezsiniz. Mümkün değildir. Adam otobüs şoförü seferden gelmiş, uykulu uykulu, hiç yatmadan ve dinlenmeden tekrar sefere çıkmış. Bunu sefere çıkan firma katildir. Şirket katildir. Şoför katildir. Trafik kazası diyemezsiniz. Vallahi kaza kelimesine girmez. Alkollü direksiyon başına oturan, uykusuz direksiyon başına geçen adamın yaptığına kaza derseniz sorumlu olursunuz. Bu bir cinayettir. Ne kazası ya? Siz kaza kelimesini bilmiyor musunuz? Dinimiz sefere teşvik ediyor. Ama bu felaket ne olacak? Bakın bir Elaziz'e, Malatya'ya, Arapgir'e gidip gelinceye kadar akla karayı seçtim diyorum. Ölümden 10 kere geri döndük. Çoluk çocukla. O uykusuz kamyonlar, alkollü araba kullanan katiller, katil kamyonlar, katil kamyonlar. Yok mu memleketin sahipleri? Yok mu ülkenin sorumluları? Yazık değil mi bu yavrulara, çocuklara, insanlara? Bütün bir aile yok olup gidiyor, parçalanıp gidiyor. Yazık değil mi bu insanlara? Bu nasıl memleket? Yüz kişinin 94'ü Türkiye'de karayolundan gitmek zorunda bırakıldı. Niye demir yolları yok? Ne oldu bu demir yollarına? Niçin ihmal ettiniz? Niçin terk ettiniz trenleri? Niçin deniz yolları çalışmıyor? Niçin Karadeniz bölgesine insanlar hala karayolundan gitmeye mecbur ediliyor? Utanmıyor musunuz? Yüreğimiz kan ağlıyor. Hiçbir ülkede bu kadar insan parçalanmıyor, bu kadar öldürülmüyor, bu kadar telef olmuyor, bu kadar ceset toplanmıyor, karayolları mezbahaneye, katliama dönüşmüş bulunmuyor. Hiçbir ülkede bu yok. Durdurun bunu Müslümanlar. Durdurun bu vahşeti. Durdurun bu felaketi. Hale bakın Allah aşkına. Geçen yıl, geçen sene karayollarında meydana gelen trafik kazası diyorlar. Ben cinayet diyorum. Trafik kazasının sayısı geçen yıl 346 bin kaza. Duyuyor musunuz? 346 bin. Bu ne ya? Bu kadar cahil insanları, uykusuz insanları, içkili insanları karayoluna sürersen tabii ölüme sürmüş olacaksın. Bu nedir bu?